Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlil ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Muhterem Müslümanlar, aziz müminler, görüldüğü gibi önüne geçilmez bir süratle zaman dediğimiz çark dönmekte ve önünde ne varsa alıp götürmektedir. Zamanı durdurmak mümkün değil. Zamanı yavaşlatmak mümkün değil. Zamanın önüne geçmek mümkün değil. Zaman her şeyin önünde devam ediyor. Her şey onun arkasında, onun gerisinde bulunuyor. Onun için zamanı çok iyi değerlendirmek lazım. Zaman üzerinde çok durmak lazım. Bu asırda, bu devirde yeryüzündeki Müslümanların değerlendiremedikleri, Allah-u Teala'nın emrettiği istikamette kıymetlendiremedikleri tek cevher, tek şey görülüyor ki zamandır. Zamanımızı değerlendiremiyoruz, zamanımızı kıymetlendiremiyoruz, zamanımızı Allah ve Resulünün istediği şekilde planlayamıyoruz, hesaplayamıyoruz. Ve dolayısıyla zaman lehimize değil, aleyhimize işliyor. Zaman hızla bizi aşındırıyor. Zaman bizi muazzam derecede hüsrana, yokluğa, boşluğa, zarara, ziyana götürüyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz açık, pek açık şekilde "Men istevâ yevmâhu fehüve meğbûnün" buyurmuş 1400 sene evvel. İki günü eşit geçen Müslüman zarardadır, zarardadır, zarardadır. İki günü eşit geçmeyecek Müslümanın. Son gün bir gün evvelkinden, bir evvelki günden daha farklı olacak, daha gelişmiş olacak, daha mükemmel olacak, daha verimli olacak. Bunlar boşuna söylemiş sözler değil haşa. Müslümanlar bu sözleri dinlemeye dinlemeye, bu beyanlara, bu hadislere kulak vermeye vermeye yeryüzünün sefilleri haline geldi. Şu anda yeryüzünün sefilleri Müslümanlardır. Sebep Hazreti Muhammed'e uygun hareket etmemektir. Bunun başka sebep olamaz. Vallahi başka sebep aramayınız. Çünkü Hazreti Habibullah yeryüzünde insanları sefaletten kurtarmak için gelmiştir. Sefaletten kurtarmak için gelen peygamberin ümmeti sefil olur mu? Yine burayı düşünmek lazım. İnsanları cehaletten kurtarmak için gelen peygamberin ümmetleri, peygamberleri, peygamberi dinleseydi cehalette kalır mıydı? İnsanları dalaletten kurtarmaya gelen peygamberin ümmetleri o peygamberi dinleselerdi dalalette kalırlar mıydı? Yoksulluğu, fakirliği, sefilliği, açlığı ortadan kaldırıp insanlar arasında adalet, fazilet getirmek isteyen bir peygamberin ümmetleri o peygamberi dinleselerdi fakirlik içinde, zaruret içinde, yokluklar içinde, kıtlıklar içinde kalır mıydı? Onun için temelde burada anlaşmak lazım. Her çocuklarımıza, daha Türkçeyi yeni konuşmaya başlayan çocuklarımıza geri kalışımızın sebebi Hazreti Muhammed'i dinlememektir diye anlatmadıysanız mesuliyet altındasınız. Biz şu veya bu sebepten geri kalmış değiliz. Biz şu veya bu sebepten dolayı cehalette kalmış değiliz. Allah Resulü'nün beyanlarını, hadislerini, ilahi hükümleri, esasları, usulleri dinlemediğimiz ve değerlendiremediğimiz, tatbikatını yapmadığımız ve hükümleri icra ve eda etmediğimiz için bu hale geldiğimizi daha Türkçeyi yeni konuşmaya başlayan çocuklara öğretiniz. Öğretiniz ki başka sebepler aramasınlar. İleride memleketin meselelerini çözmeye başlayacakları sırada başka reçeteler aramasınlar. Başka bir takım çareler aramasınlar. Bir takım ideolojiler, bir takım cereyanlara kapılmasınlar. Eğer biz çocuklarımıza 30 sene evvel, 40 sene evvel geri kalışımızın sebebi İslamiyet'e, Allah ve Resulü'nün verdiği değeri ve ilahi hükümlere olan bağlılığımızı tam anlamıyla yerine getiremediğimiz için bu hale düştük diye anlatsaydık, o günden bugüne çoktan İslam'a dönmüştük. Ne işi var Müslüman memlekette kapitalizmin? Ne işi var Müslüman bir memlekette komünizmin? Ne işi var Müslüman bir memlekette liberalizmin? Liberal, liberal, liberal. Bir sürü soytarı politikacı bu kelimenin altına sığınmış. Liberalizm, ben liberalim, o liberal değil, liberalim. Nedir bu gavurca kelimeler? Allah'ın kitabının olduğu bir memlekette bu kelimeler konuşulur mu? Ama ne yapacaksınız ki Müslümanlar evvela Allah ve Resulü'nden uzaklaşmışlardır. Camiye gelmek meseleyi halletmiyor. Namaz kılmak meseleyi halletmiyor. Kur'an sadece camiye gelin demiyor. Kur'an sadece namaz kılın demiyor. Kur'an'da daha bir ömür tatbik etmekle mükellef olduğumuz hükümler var, emirler var, yasaklar var. Onun için bu hususta sık sık bu noktayı tekrar edişimizin sebebi bu noktada ittifak edelim diyedir. Geri kalışımızın sebebi İslam'ı hakkıyla, Allah'ın kitabını hakkıyla, Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sünnetini hakkıyla eda edemediğimiz içindir hükmünde lütfen gelin ittifak edelim. Çocuklarımıza bunu aşılayalım, ezberletelim. Bu çok mühim bir hadisedir. Çünkü binlerce, yüz binlerce çocuklar, gençler, nesiller bu hakikatten uzak oldukları için öldüler, küfür üzere öldüler. 12 Eylül'den önce 5000-6000 gencimiz öldü. Bunların büyük çoğunluğu kafir olarak öldüler. Küfür üzerine öldüler, Marksist olarak öldüler, Leninist olarak öldüler. Yanlış yolda öldüler, küfür yolunda öldüler. Bunların sorumlusu biziz. Niye doğruyu söyleyemedik? Niye hakkı açıklayamadık? Niye televizyonda milyonlarca insana konuşma hak ve hürriyetini elde edemedik? Neden bu gücü gösteremedik? Buna demokrasi mi maniydi, siyaset mi maniydi, mani olan neydi? Niçin yıkıp geçemedik, deviremedik? Niçin Berlin duvarları yıkıldı? Niçin diktatörler devrildi? Niçin Avrupa'da, dünyada, dünyalar kadar işler oldu da niçin bizde olmadı? Bunların hakkından gelmek lazım. Bunları düşünmek lazım. Namaz kılmakla hiç kimse cennete gidemez. Mümkün değil. Namaz kılmakla mükellefsin zaten. Namaz kılmak hiç kimse için bir üstünlük değildir. Mecbursun. Namaz kıldığın için kimseye böbürlenemesin, kimseye kibirlenemesin, kimseye taslayamasın. Üstünüm demeye hakkın yok. O senin mecburiyetin, mükellefiyetin. Adam namaz kılıyorum diye, sakal bırakmış diye, hacca gitmiş diye öbür Müslümanların üstünde kendine bir makam tahsis ediyor. Yanlıştır. Yanlıştır. Bu yoldan cennete gidilmez, bu yoldan hedefe gidilmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men isteva yevmahu fehve mağbunun buyurdu. 1400 sene evvel efendim. İki günü eşit geçenler zarardadır buyurdular. Hem maddi hem manevi, yani bu illa da manevi alanda söylenmiş bir ifade değil. Hem maddeten hem manen. İki gününüz eşit geçmeyecek. Müslümanın hayatında her gün öbür günden fazla mükemmel, ileri, daha güçlü olacak. Nerede Allah Resulü'nün beyanları, nerede günümüzün Müslümanları? Onun için bu hususlarda eğer Türkiye Müslümanları bazı temel meselelerde niçin geri kaldığımız gibi, niçin yabancı güçlerin, ki bunlara emperyalizm deniyor, yani sömürgeci milletlerin, kavimlerin güdümünde, idaresi altında, tesiri altında kalışımızın sebebini eğer Kur'an'a ve sünnete dayandıramazsak, temel meselelerde anlaşamazsak hiçbir meselede anlaşamayız. Evvela Müslümanların dünya görüşlerini, düşüncelerini ve kanaatlerini belli noktada ittifaka, yani birleştirmeye çalışmak lazım. Birleştirmeye çalışmak lazım. Sebep belli değilse şura ile, yani bütün müminlerin sözünü dinlediği, emrini dinlediği, ilmine, ahlakına, tekvasına, fetvasına itimat ettiği hocaların birleşmesi lazım. Türkiye'de Müslümanlar hangi hocaların sözünü dinliyorlarsa, hangi hocaların ilmine itimat ediyorlarsa, hangi hocaların ahlakına, fetvasına, tekvasına, tesbihatına itimat ediyorlarsa, o hocaların mutlaka birleşmesi, bir araya gelmesi lazım. Yoksa ümmeti Muhammed gidiyor gürültüye, gidiyor felakete, gidiyor dalalete. Bazı hususlarda anlaşmamız lazım. Bazı meselelerde anlaşmamız lazım, karar vermemiz lazım. Memleketin nereye gittiğini, hangi felakete gittiğini tespit ve teşhis etmek lazım. Bakın, yeryüzünde bütün Müslüman ülkeler azab-ı ilahinin altındadırlar. Bangladeş'ten tutun Pakistan'a kadar, Pakistan'dan tutun Afganistan'a kadar, Afganistan'dan tutun Türkiye'ye kadar, Türkiye'den Irak'a, Irak'tan Kuveyt'e, Kuveyt'ten Suudi Arabistan'a kadar bütün alemi İslam Allah'ın azabı altındadır şu anda. Kimisini tayfun, kimisini kasırga, kimisini Saddam kafiri, kimisini bir başka bela, kimisini Türkiye'yi enflasyon, kimisini şu, kimisini bu, alemi İslam'ı Allah cezalandırıyor, şamar altına şamar, sopa altına sopa tutuyor. Lakin kimse ders almıyor. Kimse ibret almıyor. Bakın şu fukara, sefil, açlık ve fakirlik içinde çırpınan Bangladeş dediğimiz 100 milyon nüfusu var. %90'ı Müslüman olan bu ülkede Allah Resulü'nün şiddetle nehyettiği "Len yufliha kavmun vellev umurahum bimraetin" Ravahul Buhari. İmam Buhari Hazretlerinin tespit ettiği bu muazzam ve sıhhatli hadiste buyurduğu gibi "Len yufliha kavmun vellev umurehum bimraetin" idaresinin başına, idare, hükümet gibi, belediye başkanlığı gibi, mahalle muhtarlığı gibi, idaresinin başına kadınları getiren milletlerin sırtını yerden Allah kaldırmayacak diyor peygamber. Bangladeş'e bakın, ne olduğu belli olmayan dinsiz ve donsuz bir karı başbakanlık yapmaktadır Bangladeş'te. Siz Müslümansınız ya, bulamadınız mı bir adam? Bulamadınız, namuslu bir insan bulamadınız mı? Başbakan yapacağım. Pakistan ne hale geldi? Benazir Butto namında dinsiz bir karı başbakanlığa geldi. Alt üstüne geldi Pakistan'ın. Müslümanlar ibret almıyorsa buna peygamber netsin, buna Allah ne yapsın ya? Türkiye'nin de başında belalar dolaşıyor dedim. Vallahi çok korkunç belalar dolaşıyor. Afetler dolaşıyor, musibetler dolaşıyor. planlar dolaşıyor, sömürgecilerin oyunları dolaşıyor, Amerikan kafirinin türlü tuzakları dolaşıyor. Onun için hocaların anlaşması, Türkiye'de Müslümanların sözünü dinlediği hocalar varsa, ki ona da tartışmamız lazım, hocaların sözü dinleniyor mu dinlenmiyor mu, o da ayrı bir tartışma konusu. Veya hangi efendiler varsa, efendi hazretleri, dolu Türkiye'de maşallah. Tarikat şeyhleri varsa, ağabeyler varsa, efendim bilmem kimlerin temsilcisi, emekli albaylar varsa, eğer bunlar bir noktada birleşip de Türkiye Müslümanlarını temel meselelerde, gelen musibetlerde, belalarda sebebin ne olduğu hususunda ittifak etmezlerse, gelen musibet bütün tarikatları yok edecektir. Bütün Müslümanları azap altına alacaktır. Kimse kurtulamayacaktır. Sabahlara kadar tesbih çekenler dahi helak olacaktır. Çünkü azab-ı ilahi geldiği zaman umumi geliyor. Umumi gelir, hepsini götürür. İşte saatte 240 kilometre süratle esen kasırga söktü götürdü. 15 milyon insan evsiz, 1,5 milyon insan öldü. Ve daha neler olacağını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Her taraf öyle. Kimisi tabii afetlerle, kimisi siyasi afet. Bakın, siyasi afet hepsinden beter. Yavaş yavaş azap yaklaşıyor. Bunun farkında değilse Müslümanlar, bunun haberini veren ayetlere kulak asmıyorlarsa, bunun haberini veren hadisi şeriflere itibar ve itimat etmiyorlarsa, gelen neticeden elbette ki Müslümanlar sorumludur. Allah başkasını hesaba çekecek değildir. Len yufliha kavmun diyor. Bakın, len Arapça öyle bir harftir ki İstikbalde de, yani gelecekte de üzerinde durulan meselenin ebediyen olmayacağını, yani bu asırda olmayacağı gibi gelecek asırda da olmayacağını haber veren bir kelimedir. Len, lam ve nun harfinden ibaret bir kelimedir. Len. Len yufliha, iflah olmayacaklar. Yani yüzleri gülmeyecek, felaha ermeyecekler, kalkınamayacaklar, yükselemeyecekler, enflasyonu yenemeyecekler, düşmanları yenemeyecekler, Allah merhamet etmeyecek, rahmet vermeyecek diyor Resulullah. Kime? Kavmun, öyle bir kavim, bir millet ki vellev umurahım bimraetin, işinin başına karıları getirmiş. Kadınları başkan yapmışlar. Kadınları başkan yapan milletlerin yüzlerinin gülmeyeceğini Hazreti Muhammed Mustafa 14 asır haber vermiş ya. Bunu ben söylemiyorum. Oyun oynamıyoruz. Hadis-i şerifi 1400 sene evvel beyan eden Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Başkası değil. Taharetsiz profesörlerin sözü değil bu. Ne olduğu bilinmeyen bir takım profesörlerin beyanatı değil bu. Kainatın hürmetine yaratıldığı Muhammed Mustafa'dır bu. Nasıl dinlemesin? Nasıl itibar etmesin? Nasıl itibar etmesin? Kadınları başkan yapan milletleri iflah etmeyeceğim diyor Hazreti Allah. Bitti. Senin sonun gelmiştir. Bunun yorumu yoktur, tefsiri yoktur. İşte Pakistan, işte Bangladeş, işte öbürü, işte öbürü. Bakın, görün ve ibret alın. Oyun oynamayın. Allah'ın mülkünde Allah ile alay etmeyin. Allah'ın mülkünde Hazreti Muhammed ile alay etmeyin. Ve bu işin önüne geçin demek lazım. Müslümanlar bir noktada anlaşması lazım. Anlaşmazsak, belli bir noktada ittifak etmezsek, gelecek azab-ı ilahi hepimizi götürecektir diyorum. Bütün ümmeti Muhammed'i helak edici azabın altına götürecek. Başka kurtuluş yolu olmadığını görmek lazım. Efendiler, tespit etmiş olduğum birkaç ayet-i ilahiye var bu konuda. Onları kısaca arz etmek suretiyle zamanımız da azaldı. Vaktimizi tamamlamaya çalışalım. Hazreti Allah Celle Celaluhu her şeye rağmen yeryüzündeki Müslümanlara uyanmayı ve başlarına İslami hükümetler getirmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Alemi İslam'ın en büyük sıkıntısı başındaki hükümetlerin ve idarelerin ve devletlerin Müslüman olup olmaması meselesidir. Problem buradadır. Her zaman söylüyorum, söylemeye devam edeceğiz. Türkiye üzerinde düşünen, Türkiye'nin ne olacağını, nereye varacağını, Türkiye'deki Müslümanların hallerini, yollarını, akıbetlerini düşünmek durumunda olan herkes belli noktalarda ittifak etmesi lazım. Hacıların, hocaların, müftülerin, vaizlerin, Diyanet reisinin, başkan muavinlerinin bilumum. Düşünün ki bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bütçesi var. Bütçe. Eskiden hazine derlerdi. Şimdi bütçe diyorlar. Bu bütçeye tabii para geliyor. Bu bütçeye, bu hazineye para geliyor. Nereden geliyor? En fazla vergiler yoluyla. Vergi. Vergi verenler var. Bu vergi geliyor, hazinede toplaşıyor. Vergiyi kimler veriyor? Verenler var. Türkiye'de hazineye en fazla, bütçeye en fazla vergi veren, 3. sırada vergi veren, fuhuş sektörünü işleten bir Ermeni karı. İsmini söylemekten hayal ediyorum. Yani devletin bütçesine en büyük para kerhaneden geliyor. Vergi rekortmeni ilan edildi bu sene yine. En büyük gelir, en büyük vergi geliri Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesine umumhaneden geliyor, fuhuş sektöründen geliyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ya milli piyangodan geliyor, kumardan geliyor, faizden geliyor. Bu paralar birikiyor, ondan sonra piyasaya dağılıyor, halka dağılıyor. Hocalar da bu parayı maaş olarak alıp yiyor, müftüler de yiyor, şeyh efendiler de yiyor. Müritler de yiyor, sofular da yiyor. Amirler de, memurlar da yiyor. Bu şekilde beslenen bir millette füyuzat-ı Rabbaniye olur mu? Rahmet-i ilahiye olur mu? Muhabbet-i Muhammediye olur mu? Olmaz. Vaziyetiniz kötüdür diyorum. Vallahi Türkiye Cumhuriyeti böyle gidemez. Feci akıbetler, feci felaketler, şimşek çakıyor afakta, ufukta. Burada söylemek istemiyorum. Siz Müslümanlar, siz ey Müslümanlar, efendim sesini kes. Siz Müslümanlar, siz ne düşünüyorsunuz bunu bilemiyorum ama gördüğümüz o ki hiç kimse rahatsız değil. Ya rahatsız olmuyorsunuz bu vaziyetten. Türkiye'ye, Cumhuriyetinin hazinesine en büyük vergi verenin bir kerhane işletmecisi olduğundan rahatsız değilsiniz ya. Beni öldüren budur. Rahatsız olsaydınız bunun çaresine çoktan bakardınız. Çoktan hocalarınızı tahrik ederdiniz de anlaşın bire hocalar, anlaşın bire tarikat şeyhleri derdiniz. Hareketiniz yok, gayretiniz yok, himmetiniz yok, hiçbir faaliyetiniz yok. Kur'an kursları yapmakla sonuca ulaşamayız. Cami inşa etmekle vallahi sonuca ulaşamayız. Yeminle söylüyorum. Camiler taştan tuğladan ibarettir. Hani sizin cemaatiniz, hani şuurlu nesliniz, hani nesilleriniz, gençleriniz, hani idareye talip insanlarınız, hani belediye başkanlarınız, hani devlet bakanlarınız, beş vakit namaz kılan bakanlar nerede? Beş vakit namaz kılan belediye başkanları nerede? Siz Müslüman değil misiniz? Hani memleketin kaynaklarını Allah yolunda harcayanlar, hani İslam'ın gelişmesine yardımcı olanlar, hani yatırımları planlayanlar, hani Müslümanlar? Türkiye camilerden idare edilmiyor ki, millet meclisinden idare ediliyor, Yargıtay'dan idare ediliyor, Danıştay'dan idare ediliyor, Sayıştay'dan idare ediliyor, Anayasa Mahkemesi'yle idare ediliyor. Camilerin ne hikmeti var Türkiye'de? hocalar ne yapsın? Ağzıyla kuş tutsa, kuş tutsa dahi bir şey ifade etmiyor. İcra gücü yok, kanun gücü yok, tatbik gücü yok, ceza verme yetkisi yok. Ne bekliyorsunuz hocalardan? Neyi bekliyorsunuz? Onun için fevkalade sıkıntılı günlerle karşılaşmadan Müslümanların Allah'ın kitabı doğrultusunda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri topyekün sünnetleri istikametinde ittifak etmesi lazım. Anlaşması lazım. Ve bir şura kurması lazım. Meşveret yapması lazım. Ama bu dağınık halde parça parça olması mümkün değil. Azab-ı ilahi hepsini mahvedecek. Düşünün ki Hazreti Mevlana kaddesallahu sırrahul ali bir misal veriyor. Tuzağa düşmüş. Bir düşman tuzağına düşmüş. Kuşlarla alakalı bir misal veriyor da bu misali Müslümanlar için söylüyor. Misali kuşlardan veriyor fakat Müslümanlar için söylüyor. Diyor ki bir memleketin kuşları son derece değerli, kıymetli kuşlar nasıl olduysa bir düşman avcısının tuzağına düştüler diyor. Tuzak. Hani balık ağı gibi fileli, file örgülü balık ağına benzer bir ağın altında kalmışlar. Tuzağın içine düşmüşler. Sonra çok sonra tuzağın farkına varmışlar. Kanatlarını çırpmaya başlayınca uçamamışlar. Üzerlerinde file ağıyla örülmüş bir tuzak var. Uçamıyorlar semaya, fezaya, yukarıya çıkamıyorlar. Hürriyetleri kısıtlanmış, sınırlanmış, tam bir tuzak altına alınmışlar. Çaresiz her birisi olduğu yerde çırpınmaya başlamış kuşların. Üzerlerinde ağ var. Çırpınmaya. Bir kuş orada çırpınıyor, iki tanesi burada çırpınıyor, üç tanesi orada çırpınıyor. Koca ağın altında tek tek, fert fert kuşlar çırpınıyor. Böyle teker teker çırpınmanın, çırpınmayla bu tuzağın altından kurtulmak mümkün değil. Ne olur? Neticede hepsi yorulur bunların. Kanatları yorulur. Zaten kuşların kudreti ne? Kuşların enerjisi ne? Yorgun düşmekten başka, enerji kaybından başka, daha çok yorulup helak olmaktan başka bir şey olmayacağını anlayan yaşlı bir kuş, yaşlı, tecrübeli bir kuş, Mevlana öyle temsil ediyor. Diyor ki ey kuşlar, durun bakalım şöyle. Herkes olduğu yerde dursun. Kanat çırpmayın, yorulmayın boşuna, çırpınmayın boşuna. Böyle tek tek çırpınmakla, birer birer uğraşmakla buradan çıkmamız mümkün değil. Durun düşünelim. Düşünüyorlar. Yaşlı ve tecrübeli kuş diyor ki kuşlar, buradan çıkmanın, buradan kurtulmanın, bu filenin, bu tuzağın altından kurtulmanın bir tek çaresi var. O da birleşmek ve hep beraber kanatlarımızı müşterek çarpmak ve çırpmak suretiyle kurtuluş çaresi var. Ben dinlenin diyor şöyle 5 dakika 10 dakika neyse istirahat edin, dinlenin, enerjinizi alın, kuvvetle, güçle ben komut vereceğim diyor. 1, 2, 3 dediğim zaman hepimiz, bütün kuşlar aynı anda kanat çırpacaklar diyor. Aynı anda. Ayrı ayrı değil. Aynı anda, aynı dakikada müşterek ve beraber kanat çırpacağız. Göreceksiniz ki Allah bizi buradan kurtaracaktır diyor. Hakikaten dinleniyorlar, nefesleniyorlar, güçleniyorlar ve komut altında hepsi birden kanatlarını çırpınca o müşterek çırpan kanatların çırpınışından öyle bir rüzgar, havalanma, bir rüzgar meydana geliyor ki o fileli ağı yukarıya kaldırıyor. Yukarıya kalkınca tabii kenarları da açılıyor. Her birisi rahatlıkla kenardan çıkıp uçup kurtuluyorlar. Teker teker hürriyete kavuşuyor. Ama müşterek kanat çırparak. hepsinin beraber kanat çırpması Allah'ın hoşuna gidiyor, rahmetini celbediyor ve bir rüzgar, bir hava meydana getiriyor. O hava ağı yukarıya kaldırıyor. Yukarıya kalkınca kenarlar açılıyor zaten. Çıkan gidiyor. Aynen bu misalde veya temsilde ifade edildiği gibi Türkiye Müslümanlarının ve hatta dünya Müslümanlarının tuzaklardan, sömürgecilerin, müstemlekecilerin, emperyalistlerin, canavarların, kafirlerin neyse baskısından, zulmünden, sultasından, tahakkümünden, idaresinden, sömürüsünden kurtulmasının tek çaresi bundan başkası değildir. Düşünün, geçen gün Mekke-i Mükerreme'den bir kardeşimiz geldi. Zemzemini içtik, hurmasını yedik, konuştuk. Diyor ki hocam öyle bir sıkıntı var ki Mekke'de diyor, ne yer bulabilirsiniz, ne diyor rahat olabilirsiniz. 15-20 senedir bir kilo muzun fiyatı 3 riyalken şimdi diyor nereye giderseniz gidin 9 riyala çıkmış muz, 3 misli fiyat. 5 riyale kaldığımız diyor pansiyonlar, odalar 200 riyal olmuş diyor, mümkün değil girip çıkmak. Gitmiş, emniyet gitmiş, rahat gitmiş ve yapılacak haccın da saadeti, sıhhati karmakarışık bir hale gelmiş diyor. Petrol gelirlerinin 25 yıllık gelirinin tamamını Amerika'ya savaş masrafı olarak ödemeyi imza altına aldılar. Tam 25 sene Amerika'ya Suudi Arabistan savaş masrafı ödeyecek. Bu bir sömürge değil midir? Bu bir rezalet değil midir? Bu bir felaket değil midir? Irak Müslümanları, Irak halkı Amerika'ya ve müttefiklerine tam 40 sene Irak petrollerinin gelirini 40 sene müddetle savaş tazminatı olarak ödemeyi imza altına aldılar. Hepiniz biliyorsunuz bunları. Nedir bunlar? Bu şartlarda hacca gitmenin manası nedir? Geçen sene 5 milyon liraya hacca gidilirken bu sene 11 milyona çıkmıyor bir hac. Bu paraları kimden çıkaracaklar? Senden benden çıkaracaklar. Adamlar hem geldiler yıktılar efendim silahlarını, stoklarını erittiler. Sonra onların parasını peşin aldılar. Arapları haraca bağladılar. Araplar da şimdi dünya Müslümanlarını hacılar yoluyla haraca bağlamaya çalışıyor. Ödeyin bakayım kafirlere parayı. Kalkınabilir misiniz? Yükselebilir misiniz? Yüzünüz gülebilir mi? Alem-i İslam hakim olabilir mi bir şeye bu şartlarda? Evet. Memleketin ileri gelenleri, sanayicileri, iş adamları Türkiye'de korkunç gaflet altında. Dinle, İslam'la uzaktan yakından alakaları yok. İstisnalarını daima tabii ki tenzih ediyoruz. Her kesimin ve herkesin, her grubun, her şahsın biliyorsunuz istisnaları var. Müstesna diyoruz onlara. Onlara saygımız, sevgimiz sonsuz. Onları daima tenzih ediyoruz, tebriğe ediyoruz. Onlar müstesna ama çoğunlukla, kahir ekseriyetle Türkiye'deki iş adamları, sanayicilerin dinle, imanla hiçbir alakaları yok. Zaman zaman söylüyorum, isimlerini burada söylemek mümkün değil. Hususiyet olur, yani hususilik olmasın diye, şahsilik olmasın, şahsiyet yapılmasın diye söylemiyorum. Siz biliyorsunuz, en büyük iki zengin Türkiye'de, en büyük iki zengin dünyanın hiçbir yerinde gitmedikleri yer kalmamış. Amerika'sına, Asya'sına, Afrika'sına, Avrupa'sına gitmedikleri bir yer kalmamış, görmedikleri bir yer kalmamış, girmedikleri bir yer kalmamış. Velakin bu iki büyük trilyoner, bu korkunç iki zengin daha şu ana kadar Beytullah'a girmemiş, Beytullah'ı görmemiş adamlar. Bu korkunç bir felaket değil midir efendim? Türkiye nereye gidiyor? İş adamları nereye gidiyor? Adamlar işi gücü bırakmışlar. Bakın yollarda yürünmüyor, bir doğal gaz belası çıkar. Bela bu, başka bir şey değil. Doğal gaz afeti çıkarttılar, ne yollar kaldı, ne sokaklar kaldı, ne şehir kaldı. Yollar yol olmaktan çıktı, sokaklar sokak olmaktan çıktı. Milletin arabası, yayası perişan, kıyamet kopuyor, ne dönüp bakan var, ne bir sorumlu var, ne bir şahıs var. Ne ağlayan var, ne sızlayan var, alan aldığını alıp götürüyor, vuran vurduğunu vuruyor, hesap soran yok. Ama öbür taraftan her şey bitmiş gibi iş adamları, sanayiciler, Ege sanayicileri, Marmara sanayicileri, İstanbul sanayicileri, bir kısmı Yahudi bunların, bir kısmı Ermeni bunların toplanıp bir meselenin üzerinde toplanmaya çalışıyorlar. Ne yapalım da Türkiye'de Kur'an kurslarıyla İmam Hatip okullarını kapatalım diye sabahlara kadar çalışıyorlar. Ne kalkınmayla alakası var bu adamların, ne sanayileşmeyle alakası var, ne memleketin istikbaliyle alakası var. Varsa İslam, yoksa İslam. Nasıl yapalım da İslam'ı öldürelim diye uğraşıyorlar. Bu şartlar altında Türkiye nereye gidebilir? Müslümanlar seyirci, Müslümanlar meraklı. Merak etmekten başka bir şey yapmıyor. Seyretmekten başka bir şey de yapmıyor. Yol bilmiyor, yön bilmiyor. Telgraf çekmeyi bilmiyor. Milletvekilinin gırtlağına sarılmayı bilmiyor. Devlet bakanını şöyle sallayıp yere düşürmeyi bilmiyor. Cesareti yok Müslümanların, celadeti yok Müslümanların. Sessiz, soluksuz, razı olmuş fakirliğe, razı olmuş yoksulluğa, razı olmuş sessizliğe. Bu şartlarda neyi değiştirebilirsiniz efendiler? Neyi halledebilirsiniz? Camilerle hiçbir yere varamayız. Camiler doğru dürüst zaten eğitim yerleri değil. Her zaman dediğim gibi hoca derse başladıktan yarım saat sonra camiye gelen adam o hocadan bir şey anlayamaz. Hoca derse başladıktan sonra yarım saat sonra camiye gelen adam ne anlar vaizden ya? Başını dinlemedi, sonunu dinlemedi. Eğitim yeri değil burası. Eğitimin bir düzeni var, bir nizamı var. Cemaat, ders dinlemek isteyen cemaat hocadan evvel gelecek. Evvela hoca gelir de sonra cemaat gelir mi? Nerede görülmüş dünyada? Ama niye böyle oluyor? Cuma günü Müslümanların en sıkıntılı günü çünkü. Müslümanların en sıkıntılı günü cuma mı değil mi? Cuma. Çünkü hafta sonu. İşler o gün bitiyor. Çeklerin günü cuma, en son cuma günü, senetler cuma günü, tahsil cuma günü, tediye cuma günü, işçilere yevmiye vereceksin cuma günü, haftalık cuma günü, sıkıntı cuma günü, bankalar bugünden bu akşam kapanıyor, iş yerleri, bütün belalar, sıkıntılar cuma gününe yüklenmiş. Müslümanların neden ne haberi var? Dersi uzatamasın, hutbeyi uzatamasın, kıyamet kopuyor. Kaç arkadaşımız vazifeden mahrum kaldı bu yüzden, şikayet ettiler. Hutbeyi uzatıyor diye. Niye? Cuma haftanın sonu, bankaya gitmesi lazım namaza gelen Müslüman. Alışverişi var, tediyesi var, tahsili var, çeki var, senedi var. Cuma'yı öyle bir belaya sokmuşlar ki bütün sıkıntıları cuma gününe yüklemişler. Ama Hristiyanların pazar günü çok rahat. Hiçbir sıkıntıları yok. Rahat rahat kiliseye gidebiliyor, saatlerce papazı dinleyebiliyor, sıkıntı yok. Cumartesi Yahudilerin günü. Hep bütün dünya bunu biliyor. Cumartesi Yahudilerin haham başı altında ayin yaptıkları, işte biliyorsunuz kendi mabedlerinde, sinagoglarında, her neyse havralarında ibadet yaptıkları gündür cumartesi Yahudilerin. Her taraf tatil, bankalar tatil, okullar tatil, işleri tıkırında, adamların sıkıntısı yok. Yahudiler rahat rahat cumartesi günü ayinlerini ve ibadetlerini yapabiliyorlar. Ama %99'u Müslüman olan Türkiye'nin cuma ibadet günü, Müslümanların ibadet günü cumadır. Cuma günü Müslümanın başına ateş yağıyor. Hocanın başına ateş yağıyor. İmamın, müezzinin başına ateş yağıyor. Müftünün başına bela yağıyor. Ve Müslümanlığı, Türkiye nüfusunun %99'u Müslüman olsa Cuma günü böyle belalı bir gün olur mu? Demokrasi olsa böyle olur mu? Millet meclisi Müslümanlıkla alakalıdır. Böyle şey olur mu? Halledilmez mi bu işler? Bir kanun çıkmaz mı? Mesele halledilmez mi? Bunun laiklikle ne alakası var? Hukukla ne alakası var? Bir millet Müslümansa o milletin kanunları da Müslüman olur. Bir millet Müslümansa o milletin bütün yönetimi de İslam olur. Yönetim başka, Müslümanlar başka. Böyle şey olur mu? Evet, şimdi En'am Sure-i Celilesi'nin 44 numaralı ayetini okuyup izahını yapıp dersi keseyim. Estaizu billah. Rabbi Rahim-i Zülcelal Hazretleri, bir ilahi kanun dediğimiz ki Kur'an'da sünnetullah diye geçiyor. Allah'ın sünneti. Sünnetullah. Allah'ın adeti demek. Allah'ın kanunu demek. Sünnetullah. Böyle bir sünnetullahı haber veren bir ayet-i ilahiyedir. Kısaca arz ediyorum ve düşünmeyi, ibret almayı size bırakıyorum. Estağfirullah. Felemma nesu ma zukkiru bihi fetahna aleyhim ebvabe kulli şey hatta iza ferihu bima utu ahaznahum bagteten feizahum müblisun. Sadakallahul azim. Rabbimiz şöyle meseleyi arz ediyor, beyan ediyor. Felemma nesu ma zukkiru bihi. Bir kavim, bir millet, bir toplum diyelim. Tabii isim belirtilmiyor. Kur'an'da isim belirtilmez, umumi ayetler umumi gelir biliyorsunuz. Hususi yok. Bir kavim, bir topluluk kendilerine anlatılan Allah'ın hükümlerini, peygamberlerin beyanlarını, sünnetlerini, dinin nasihatını, Kur'an'ın beyanatını unuttukları zaman, unutmak. Şimdi demek ki burada çok müthiş bir nokta var. Felemma nesu ma zukkiru bihi ayeti çok mühim bir noktaya işaret ediyor. Vaaz-ı nasihat dinlemek nedir? Allah'ın hükümlerini anlatmak, hatırlatmak. Evvelce söylenmiş ve anlatılmışsa tekrar etmiş oluyoruz, hatırlatıyoruz. Mesela günde 5 defa ezan-ı Muhammedi okunuyor. Ezanı bilmeyen mi var? Ezanı bilsinler diye okumuyoruz biz. Ne yapıyoruz? Hatırlasınlar diye okuyoruz. Hatırlatmak için ezan okunuyor. Yoksa günde bir defa ezan okunurdu, diğer vakitlerde okunması gerekmeyebilirdi. Ama unutuluyor demek ki. Dünyevi meşguliyetler sebebiyle adam işine dalıyor, meşguliyetine dalıyor, memuriyetine dalıyor, unutabiliyor, unutulabiliyor. Günde 5 defa ezanın okunması hatırlatmak içindir. Namaz vakti geldi, hatırlayınız ey Müslümanlar demektir. Hatırlamak. Bir adam ezan okunduğu halde, ezan okunuyor, bu okunan ezan ne diyor? Neyi hatırlatıyor? Öyle ya, bir şey var, bir olay var ortada. Bir mevzu var. Yoksa durduk yere minareden niye bu ses dağılsın? Niye bu ses yayılsın? Ne söylüyor bu adam? Bu müezzin denen insan neyi hatırlatıyor? Günde en az 5 defa. Felemma nesu ma zukkiru bihi. Kendilerine hatırlatılan şeyi unuttukları zaman, ezan okunduğu halde namaz kılmamak, namaza kalkmamak, abdeste kalkmamak, müsaitse camiye gelmemek, okunan ezanları, iftarları, ilahi zikri unutmak mıdır değil midir? Unutmak. Unutmak, efendiler, bir şeye aşırı değer vermemekten olur. İnsan çok kıymet verdiği bir şeyi asla unutamaz. Bir numaralı mesele olsaydı unutmayacaktın. Senin en mühim meselen, en büyük problemin hiç unutuyor musun? Hiç aklından çıkıyor mu? Unuttuğumuz şeyler kıymet vermediğimiz şeylerdir. Unuttuğumuz, çabuk unuttuğumuz şeyler üzerinde durmadığımız şeylerdir. Halbuki ezan okunarak bir şey hatırlatılıyor. Nedir o? Allah'ın hükmü, Allah'a kulluk, Allah'a eda edilmesi lazım gelen bir ibadet hatırlatılıyor. Demek ki biz dünyamızdan, eşyamızdan, uğraştığımız şeylerden daha sonra, daha geride haşa değer verdiğimiz içindir ki onu unutuyoruz, öbürüyle meşgul oluyoruz. Lakin bunun azabı var. Şimdi ayeti bitireceğim burada. Ayet zaten bu maksadı ifade ediyor. Bir kimse neye çok kıymet veriyorsa, neye çok ehemmiyet veriyorsa onu daima daha çok hatırlar. Bir şeyi çok çabuk unutuyorsa, çabucak unutuveriyorsa ona verdiği kıymet ölçü bakımından çok geridedir ve azdır. Evvela meseleyi buradan değerlendirmek lazım. O halde namaz kılmayan Müslüman olduğu halde namaz kılmayan insanlar dünyalarına daha fazla kıymet veriyorlar, dinlerine daha az kıymet veriyorlar. Yani burada ittifak etmek lazım. Ezan okunduğu halde, vakit geldiği halde, hatta vakit geldi de geçtiği halde namaz nedir aklına gelmeyen, abdest nedir aklına gelmeyen, secde ve seccade nedir aklına gelmeyen bir insan eğer Müslümanım diyorsa bu adamın değer verdiği şey dini İslam değil dünyadır. Dünyasını öne almış, dinini arkaya atmıştır bu adam. Ama bak şimdi bir azap gelecek şimdi ayetin sonunda. Ayet bu azabı haber vermek için nazil olmuştur ya. Evet. Felemma nesu ma zukkiru bihi, kendilerine hatırlatılan, anlatılan, izah edilen dini hükümleri, dini emirleri, dini düşünceleri unuttukları zaman, yani arkaya attıkları zaman, hatırlarından çıkardıkları zaman, daha doğrusu dini dünyanın gerisinde tuttukları zaman. Halbuki Müslümanlar olarak biz dinimizi dünyamızın önüne almamız lazımdı. Dinin esasları, dini meseleler, dini maksatlar, dini gayeler, dini davalar dünya davalarından daha önde gelmesi lazımdı İslam'a göre. Bu sırayı bozduk. Protokol bozulmuştur. Esas bozulmuştur. Sırayı şaşırmış durumdayız. Ümmet-i Muhammed olarak sırayı şaşırmış durumdayız. Müslümanlar dünyada dinlerini mi öne alacaklardı, dünyalarını mı? Dinlerini, esas kitapta o. Biz ne yapmışız? Dünyamızı öne almışız, dinimizi arkaya atmışız. Sırayı bozmuş muyuz, bozmamış mıyız? Bozmuşuz. İlahi çizgiyi değiştirmiş miyiz? Evet, değiştirmişiz. İşte bunun bir sonucuna katlanacağız şimdi. Oraya geliyorum. Oraya geliyorum. 7 yaşına girdiği zaman çocuklarımıza İslam'ı ve namazın nasıl kılındığını anlatmış mıyız, anlatmamış mıyız? Peygamber kesin emrediyor. Miru evladeküm bis salati izâ belahû seb'a. 7 yaşına baliğ oldukları zaman, 7 yaşına girdikleri zaman çocuklarınıza İslam'ın ne olduğunu anlatınız ve namazın nasıl kılındığını öğretiniz. Elem Tere suresinden aşağıyı ezberletiniz diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Bunu yerine getirmiş misin, getirmemiş misin? Sorun nefsinizi Allah aşkına. Biz peygamber ümmetiyiz. Peygamberin ümmetiysek, peygamberin bu talimatını yerine getirmemiz lazım. Hatırlatılmış bize. Bakın hadis var, emir var, hüküm var. Söyleniyor. Sen bunu yerine getirmiyorsan, dinini öne almışsın, dünyanı öne almışsın, dinini arkaya atmışsın olur. Namaz kılmakla mükellef olan çocuklarımız var. 15 yaşına girmiş. Hepimizin evinde var. Bunların bir kısmı okula gidiyor, bir kısmı işe gidiyor, bir kısmı memurdur, makamına gidiyor. Neyse. 15 yaşını ikmal ettikten sonra, ey Müslüman, senin çocuğun, kız veya oğlan, namaz kılmakla mükellef mi değil mi? Amenna, mükellef. Eğer sen sabah namazına kalktığın zaman, o namaz kılmakla mükellef olan çocuğunu sabah namazına kaldırma gayreti ve himmeti senin yüreğinde yoksa, ama dünyalık bir mesele, mesela uykuya dalmış, eyvah okula geç kalacak diye, okula geç kalmasın, öğretmenden azar görmesin, imtihanı kaçırmasın diye gösterdiğin dikkati, aman çocuğu kaldırayım da kahvaltısını yaptırayım, okula yetişsin, ceza görmesin, geri kalmasın diye, o hususta gösterdiğin dikkati, namazı kaçırıp da Allah'a asi olmasın, aman namaza kaldırayım diye aynı gayreti göstermiyorsan, dünyayı öne aldın, dinini geriye attın sen. Şu halimiz meydanda, uzağa gitmeyelim. Tarikat şeyhinin hali de bu, sofunun hali de bu, müridin hali de bu. Ben biliyorum. Müftü Efendi'nin de hali bu. Hepimizin hali bu. Okula gönderirken aman dersten geri kalmasın, zayıf getirmesin, karnesi zayıf gelmesin diye, vaktinde saat kuruyorsun derse geç kalmasın diye, tür dikkat, o çocuğu o noktada uyandırıyorsun, okula hazırlıyorsun da namaz vakti geçiyor, güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınmaz, aman namazı geçirmesin, Allah'a isyan etmiş olmasın diye niçin aynı dikkati göstermiyorsun Müslüman? Niçin biliyor musun? Dinimizi geriye atmışız, dünyamızı öne almışız. Biz azaba müstahak bir milletiz. Şimdi azap ayetini bitireceğim. Felemma nesu ma zukkiru bihi. Bakın ayete bak. Kendilerine hatırlatılan, kendilerine anlatılan, kendilerine duyurulan, tebliğ edilen ilahi emirleri ve hükümleri unuttukları zaman, arkaya attıkları zaman, ilgilerini kestikleri zaman, hiç hatırlarına gelmiyor adamların, yaşı 40'a ulaşmış, yaşı 60'a gelmiş, 70'e girmiş, adam hala kahvehanede vur patlasın çal oynasın ya. Bire zalim oğlu zalim, 60 yaşına gelmişsin, dön bir geriye bak, secde etmiş misin etmemiş misin? Allah'a mı kulsun, şeytana mı kulsun? Allah'a mı tapıyorsun, nefsine mi tapıyorsun? Ölmeyecek misin? Tabuta konmayacak mısın? Teneşir tahtasına çıkmayacak mısın? Musallaya gelmeyecek misin? Toprağa gömülmeyecek misin? Bu ne biçim unutmaktır? Felemma nesu ma zukkiru bihi. Bu ne korkunç unutmaktır? Ha sen böyle olursan, bakın Rabbimiz buyuruyor ki, fetehna aleyhim ebvabe kulli şeyin. Böyle adamların üzerine bütün kapıları açarız. Bolluk gelir, servet gelir, imkan gelir, para gelir. Helal haram demeden alır, yer, içer, gezer, tozar. O öne açılmıştır, serbesttir. Geniş hürriyet, geniş mülkiyet, geniş imkanlar veririz. Hatta ne zaman ki iza ferihu bima utu, kendisine verilen bu servetlerin, bu imkanların, bu hürriyetlerin tadına ulaşır, gel keyfim gel diyecek noktaya gelir, zevk almaya başlar, keyif çatmaya başlar, her taraftan kendisine servetler akmaya başlar, tam o sırada ehazinahum bağteten, üzerine öyle bir azap göndeririz ki alt üstüne gelir diyor. Feizahum müblisun. Artık kurtuluş ümidi de kalmaz, yeis haline düşerler, felaketten kurtulmaları bir kere daha mümkün olması görülmemiş olur. Feizahum müblisun, iblis gibi ümitlerini keserler, kurtuluş umudundan mahrum kalırlar, geriye dönemezler, felaha eremezler, cennete giremezler, ebediyen azab-ı ilahiye müstahak olurlar. İşte şu ayeti kerime, gerçi çok tefsiri var, zamanımız bitmiş, ezan okunmuştur, uzatmayacağım. Çok tefsiri var ve bu ayetle beraber daha pek çok bu ilahi adeti, sünnetullahı beyan eden noktalar var. Fakat dediğim gibi gönül rahatlığıyla vaaz edemiyoruz. Cemaat-ı Müslümin vaizden, hocadan sonra geliyor. Dersin başıyla sonunu bir araya getiremiyoruz. İki yakasını bir araya getiremiyoruz. Rahatlıkla, huzurla, iştahla, istekle, temamiyle, kemaliyle vaaz-ı nasihat imkanı bulamamış olmamız bizi rahatsız ediyor. Rabbi Rahim-i Zülcelal her şeye rağmen rahmetinden bizi mahrum eylemesin inşallah. Amin. En kısa zamanda uyanmayı ve Müslümanların sözlerini dinlediği hocaların birleşmesini, hocaların birleşmesiyle de cemaat-i müsliminin ittifak etmesini ve yeryüzünde kafirlerin tuzaklarından kurtulmayı ümmet-i Muhammed Rabbimiz nasip eylesin inşallah. Amin. Aziz kardeşlerim, haftaya devam ederiz inşallah. Yine her zaman söylendiği gibi, her zaman hatırlatıldığı gibi camimize yardım etmeyi de Allahu Teala razı olsun hepinizden, ihmal etmeyiniz. Mümkün mertebe şu anda şunu açıkça ifade edeyim, dünyada devletin yardımı olmadan, hükümetin yardımı olmadan dini eserlerin yapıldığı tek ülke dünyada Türkiye. Avrupa'da bile kiliselere %10 vergi kesiliyor. Devlet hazinesine toplanan vergilerin %10'unu kiliselere devlet veriyor. Türkiye'de camilere, Kur'an kurslarına, imam hatip okullarına devlet vallahi bir kuruş vermiyor. Dünyada tek milletiz. Devlet olmadan dinini ayakta tutan millet. Bu sizlerle bizlerle oluyor. Allah cümlemizi hayırda daim eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.